हेलन केलर। अध्याय एक। ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी अधिक थी, सन 1880 का वर्ष था। दूर दक्षिण के एक छोटे से नगर अलबामा में एक स्वस्थ लड़की का जन्म हुआ था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लड़की का नाम था हेलन केलर। फिर वह बच्ची बीमार हो गई। अभी वह 2 वर्ष की भी न थी। दिन पर दिन उसका बुखार बढ़ता गया। नौकरों ने सहायता करने का प्रयास किया, माता पिता ने सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर ने निराशा में अपना सर हिलाया। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा। बच्ची शायद जीवित नहीं रही। हेलन बच गई, लेकिन बीमारी के बाद वह पहले जैसी न थी। कुछ बहुत ही गलत हुआ है, उसकी माँ ने कहा। आखिरकार उन्हें पता लगा, बच्ची अंधी और बहरी हो गई थी। बच्ची बड़ी हुई एक छोटी लड़की बन गई। उसके माता पिता को उस पर दया आती। हेलन अक्सर रोती रहती और माँ को पकड़े रहती। अभागी बच्ची को दे दो जो वो चाहती है, उसके पिता कहते। हेलन बहरी और अंधी थी, लेकिन वो बुद्धिमान भी थी। वो हर किसी की नकल करती थी। कभी कभी अपने पिता का रूप बना लेती थी। वो उनका चश्मा पहन लेती थी और उनका उनकी तरह अखबार उठा लेती थी। लोगों को लगता था कि हेलन कुछ सीख नहीं सकती, लेकिन उसकी माँ सहमत नहीं थी। हेलन बहुत होशियार है, वह कहती, लेकिन अपनी बात हम उसे कैसे समझाएं? वह तो जैसे अपने भीतर ही कैद है। अध्याय दो। हेलन उद्दंड होती जा रही है। वह किसी को अपने बाल संवारने न देती थी। उसके कपड़े हमेशा गंदे होते थे। हेलन प्राय क्रोधित हो जाती थी। कभी कभी वो फर्श पर लेट जाती थी और हाथ पांव मारने लगती थी। फिर उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ। हेलन इस बात से प्रसन्न न थी। मेरी हेलन बेचारी, उसकी माँ ने कहा। अब मेरी गोद में हमेशा यह बच्ची रहती है। मेरी हेलन बेचारी, उसकी माँ ने कहा। अब मेरी गोद में हमेशा यह बच्ची रहती है। एक दिन हेलन ने बच्ची को पालने से गिरा दिया। नहीं हेलन, माँ चिल्लाई, हम क्या करें? हमें किसी की सहायता लेनी होगी। केलन परिवार प्रसिद्ध एलेक्जेंडर ग्रहम बेल से भेंट करने के लिए वाशिंगटन डीसी गया। शायद वह हेलन की सहायता कर पाए। डॉक्टर बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। वह बहरे लोगों के शिक्षक भी थे। हेलन सीख सकती है, डॉक्टर बेल ने कहा, लेकिन उसके लिए एक खास शिक्षिका चाहिए। बोस्टन में स्थित पार्किन स्कूल को आप एक पत्र लिखें और एक शिक्षिका भेजने के लिए उनसे कहें। हेलन के पिता ने स्कूल को पत्र लिखा। शीघ्र ही उन्हें पत्र का उत्तर मिला। भगवान की कृपा है, वह बोले। पार्किन स्कूल एक शिक्षिका भेज रहा है। अध्याय तीन। दिवस तीन मार्च 1887 की दोपहर एक शिक्षिका आई। उस समय हेलन घर के प्रवेश द्वार के निकट खड़ी थी। अचानक उसने सीढ़ियों पर किसी के पांव की आवाज महसूस की। उसने समझा कि उसकी माँ आई थी और उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। किसी ने हेलन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। वह हेलन की माँ न थी, लेकिन इसलिए लड़की पीछे हट गई। वह एनी सेल्वन थी, उसकी शिक्षिका। हेलन को संसार से परिचित कराने के लिए वह युवती बोस्टन से आई थी और वह युवती उसे प्यार करने के लिए आई थी। जीवन के बाद के दिनों में हेलन इस दिन को अपनी आत्मा का जन्मदिन बताने लगी। पहले दिन ही मिस सेल्वन ने हेलन को एक गुड़िया दी। गुड़िया, मिस सेल्वन ने बताया। उसने उंगली से उस शब्द के हिज्जे हेलन के हाथ पर लिखे। उसने सारे अक्षर एक खास वर्णमाला में लिखे। यह वर्णमाला थी हाथों के संकेत की। हेलन ने अपनी शिक्षिका की नकल की। उसने गुड़िया शब्द के हिज्जे बनाए, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रही थी। शीघ्र ही मिस सेल्विन समझ गई कि हेलन वही करती थी जो वह करना चाहती थी। डिनर के समय हेलन कुर्सी पर नहीं बैठती थी। वो मेज के चारों ओर घूमती रहती थी और हर किसी के प्लेट से खाना खा लेती थी और वो उंगलियों से खाना खाती थी। आप हेलन के साथ ठीक नहीं कर रहे, मिस सेल्विन ने उसके परिवार से कहा। उसे सिखाना होगा कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होती थी। हेलन, तुम वही करोगी जो मैं बताऊंगी, मिस सेल्विन चिल्लाई। हालांकि हेलन उसे सुन न सकती थी। उसने हेलन को कुर्सी पर बिठाया। हेलन फिर खड़ी हो गई। उसने हेलन को चम्मच पकड़ाया। हेलन ने चम्मच फेंक दिया। उसने हेलन को अपनी प्लेट में खाना दिया। हेलन ने प्लेट कमरे में दूर फेंक दी। हर बार खाने के समय लड़ाई होती, लेकिन मिस सेल्विन जीतने लगी। आखिरकार हेलन कुर्सी पर बैठ गई। माँ को हेलन की चिंता होती थी। मिस एनी, आप हेलन पर ज्यादा ही शक्ति कर रही, मिसेस केलर ने कहा। मिस सेल्विन अटल थी। हेलन को नियंत्रित किए बिना मैं उसे कुछ नहीं सिखा सकती। मिस सेल्विन ने मिस्टर केलर से बात की। कुछ समय के लिए मुझे हेलन के साथ अकेले रहना होगा, उसने कहा। क्या हम बगीचे में स्थित छोटे घर में रहने चले जाएं? सिर्फ 2 सप्ताह के लिए, मिस्टर केलर ने कहा। उससे अधिक समय नहीं। हेलन के माता पिता लंबी सैर के लिए घोड़ा गाड़ी में उसे ले गए। फिर वह बगीचे के अंदर छोटे घर में उसे ले आए। इस तरह हेलन को पता न चला कि वह घर के निकट ही थी। अध्याय चार। मिस सेल्विन कठोर थी पर दयालु भी थी। धीरे धीरे हेलन उसे पसंद करने लगी। उस छोटे घर में मिस सेल्विन दिन रात शब्दों के हिज्जे हेलन को बताती रही। म ओ त ई मोती, क उ त त आ कुत्ता, प आ न ई पानी, एलन शिक्षिका को वही हिज्जे हाथ पर लिखकर बताती, लेकिन उसे अभी भी समझ ना आ रहा था कि वह क्या कर रही थी। एलन हर शब्द का एक अर्थ होता है, मिस एल्वेन ने कहा। वह प्रयास कर रही थी कि हेलन शब्दों के अर्थ समझने लगे। 2 सप्ताह बीत गए। हेलन और मिस एल्विन बड़े घर लौट आए। हेलन अभी भी हाथ के संकेत को समझ ना पा रही थी, लेकिन उसकी शिक्षिका ने हिम्मत न हारी। एक दिन वह हेलन को पानी और मग शब्द सिखा रही थी। हेलन बार बार इन शब्दों को उलझा रही थी। हमें थोड़ा विश्राम करना चाहिए, मिस एल्विन ने कहा, हम बाहर बगीचे में टहलेंगे। सुहाना दिन था, धूप निकली हुई थी। हेलन और उसकी शिक्षिका बगीचे में आए। दोनों पानी के पंप के निकट आए। मिस एल्विन के मन में एक विचार आया, वो पानी का पंप चलाने लगी। पानी बहने लगा। मिस एल्विन ने हेलन का हाथ पानी में डाल दिया। फिर उसने पानी शब्द के हिज्जे पानी हेलन प आ न ई पानी। अचानक हेलन समझ गई। वो समझ गई कि प आ न ई का अर्थ था पानी, वह गीली वस्तु जो उसके हाथ पर बह रही थी। वो समझ गई कि पानी एक शब्द था। वो समझ गई कि शब्द ही संसार में सबसे महत्वपूर्ण थे। शब्द ही उसे वह सब बताएंगे जो वह जानना चाहती थी। मेरा हृदय गाने लगा, उसने बाद में लिखा। मुझे लगा कि जैसे मर जाने के बाद मैं फिर से जीवित हो गई थी। अचानक हेलन हर वस्तु का नाम जानना चाहती थी। प उ ल फूल, ध र त ई धरती। फिर उसने मिस एल्विन की ओर संकेत किया। मिस एल्विन ने हिज्जे किए, स ई ज ई क आ शिक्षिका। मिस एल्विन जान गई कि हेलन समझ गई थी। वो प्रसन्नता से खिल उठी। मुझे लगा कि खुशी से मेरा हृदय फट जाएगा, उसने लिखा। हेलन को साथ ले मिस एल्विन भाग कर घर आई। जो कुछ अभी घटा था उसने सबको बताया। हेलन की माँ खुशी में रोने लगी। मेरी प्यारी बच्ची, वो बोली। मिसेस केलर फिर हेलन की शिक्षिका की ओर घूमी। मिस एनी, आपने जो किया है वह चमत्कार ही है। यह सत्य था, उस दिन एक चमत्कार ही हुआ था, लेकिन यह अंतिम चमत्कार न था। हेलन केलर के जीवन में ऐसे कई चमत्कार थे। हेलन केलर 1880 से 1968। आने वाले वर्षों में हेलन ने पढ़ना लिखना सीखा, उसने बोलना भी सीख लिया। वह स्कूल गई। उसने रेडक्लिफ कॉलेज से ऑनर्स के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की। एनी सेल्वन ने स्कूल काल में हेलन की पूरी सहायता की। लगभग 50 वर्षों तक वो इकट्ठे रहे। शिक्षिका के देहांत तक वह एक साथ रहे। अपने जीवन में हेलन ने 5 किताबें लिखी। उसने कई जगहों की यात्रा की। उसने राजाओं और राष्ट्रपतियों से भेंट की। संसार में जगह जगह कई लोगों को संबोधित किया। अपने अधिकांश कार्य उसने अंधों या बहरों की सहायता के लिए किए। वह स्नेही और दयालु महिला थी। लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। हेलन केलर के जीवन को कई लोगों ने प्रेरित किया। एक हाथ से अंग्रेजी के अक्षर संकेत, 4 उंगली हथेली पर और अंगूठा ऊपर ए, 4 उंगली ऊपर और अंगूठा तीसरी उंगली पर बी, अंगूठा 4 उंगलियां बाहर और अंगूठा 1 कोण पर सी, 3 उंगली और अंगूठा 1 पकड़े हुए और 1 उंगली ऊपर, पहली उंगली ऊपर डी, 4 उंगली अंदर उसके ऊपर अंगूठा ई, पहली उंगली नीचे उसके साथ में अंगूठा और बाकी 3 उंगली ऊपर एफ, पहली उंगली दिशा दिखाते हुए और तीन उंगलियां और अंगूठा एक साथ में जी, दोनों उंगलियां सामने की तरफ बंदूक के शेप में, बंदूक के आकार में, अंगूठा और 2 उंगलियां साथ में अंदर की तरफ एच, कानी उंगली बाहर की तरफ और बाकी 3 उंगलियां और अंगूठा उनके ऊपर आई, कानी उंगली मुड़ी हुई जे, आई में ही कानी उंगली मुड़ी हुई जे, पहली और दूसरी उंगली उनके बीच में अंगूठा, पहली और दूसरी उंगली खुली हुई और उनके बीच में अंगूठा के, पहली उंगली ऊपर और अंगूठा उससे 90° के कोण पर एल, अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां उसके ऊपर एम, दूसरी उंगली उठी हुई, 4 उंगलियां अंदर लेकिन दूसरी उंगली उठी हुई और अंगूठा उनके अंदर एन, अंगूठा और 4 उंगली से 0 का निशान ओ, 3 उंगलियां नीचे की तरफ, 1 उंगली सामने की तरफ और अंगूठा 45° के कोण पर पी, अंगूठा और पहली उंगली नीचे की तरफ और बाकी की 3 उंगलियां मुड़ी हुई क्यों, पहली उंगली के ऊपर दूसरी उंगली, अंगूठा और बाकी की 2 उंगलियां नीचे की तरफ आर, चारों उंगलियां नीचे की तरफ, अंगूठा पहली उंगली पे एस, चारों उंगलियां नीचे की तरफ और अंगूठा उनके नीचे लेकिन थोड़ा उठा हुआ। टी, दोनों उंगलियां पहली और दूसरी उंगली जुड़ी हुई ऊपर की तरफ, तीसरी और चौथी उंगली नीचे की तरफ लेकिन थोड़ी उठी हुई और अंगूठा उनको पकड़े हुए। यू, पहली और दूसरी उंगली ऊपर की तरफ थोड़ी खुली हुई, अंगूठा और दोनों उंगलियों के ऊपर अंगूठा, तीसरी उंगली थोड़ी उठी हुई। वी, पहली दूसरी और तीसरी उंगली ऊपर की तरफ थोड़ी खुली हुई, अंगूठा और कानी उंगली साथ में नीचे की तरफ, तीनों उंगलियां नीचे, अंगूठा उनके नीचे और पहली उंगली एक मुड़े हुए स्थान में एक्स। पहली दूसरी और तीसरी उंगली नीचे, कानी उंगली और अंगूठा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ वाई। पहली उंगली ऊपर की तरफ लेकिन थोड़ी मुड़ी हुई आगे की तरफ, तीन उंगलियां और अंगूठा सामने जेड। समाप्त।